Suntem în Efeseni, în capitolul 4, și am rămas la versetul 11. Pentru astăzi o să folosesc traducerea nouă în limba română, NTRU, în sensul în care m-a ales versetul acesta și m-am gândit ca să folosesc această versiune în tot restul acestei cărți, pentru că ne va ajuta mai mult la înțelege nu numai textul așa într-o limba accesibilă nouă din vremea noastră, dar sper și ce privește domeniul sau aspectul practic al învățăturilor. În versetul 11, Apostolul Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, continuă și spune: El, adică Hristos, i-a desemnat pe unii apostoli, iar pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitate, în credință și în cunoașterea Fiului Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității, plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor care înșală prin șireticurile lor, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El, care este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin toate ligamentele de susținere, crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea. Data trecută, practic, priveam la versetele 7 până la 10, versete în care citeam că fiecăruia, cu referință la orice credincios, orice om născut din nou, prin credința în Iisus Hristos, Hristos, punându-L în biserica sa, în trupul lui Hristos, biserica locală, mai exact, ca să vorbim din punct de vedere practic, fiecare dintre credincioși, pentru a funcționa, pentru a putea fi în unitate, pentru a putea împlini planul lui Dumnezeu, acele lucruri care citeam în capitolul 2, că El le-a pregătit deja pentru noi. Pentru aceste lucruri spune că El ne-a dăruit. Și titlul sugestiv pentru data trecută era dăruiți, pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne dă daruri spirituale. Daruri spirituale, nu talente, spuneam, noi făceam diferență. Nu lucruri născute, ci lucrurile pe care, capacitățile, înzestrările pe care Dumnezeu le dă prin Duhul Său Cel Sfânt. Fiecare credincios pentru a forma și activa în biserica Lui. E vorba despre fiecare dintre noi care l-a acceptat cu adevărat, prin pocăință și credință, pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor. Spuneam două din trei lucruri care practic în secțiunea aceasta până la versetul 16 inclusiv sunt valabile cu privire la aceste daruri, înzestrări pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să formăm și să activăm biserica sa. Primul lucru, spuneam că fiecare credincios are daruri spirituale. Adică nu face nimeni excepție. Nu contează ceea ce credem noi despre noi, nu contează ceea ce spun unii oameni despre noi. Contează în primul și în primul rând ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Și am privit, de exemplu, miercuri seara împreună, în două din textele cele mai importante, unde chiar sunt înșirate, sunt detaliate darurile Duhului Sfânt. Roman, capitolul 12, versetul de la versetul 1 în jos și 1 Corinteni, capitolul 12. Prin Duhul înțelegeam, ni se dau daruri după cum El voiește, pentru edificarea, zidirea, întărirea, eficiența bisericii trupului lui Hristos. Al doilea adevăr care îl învățam și un lucru, vă spuneam, cred că miercuri seara, a fost surprins doar pentru mine să văd aspectul acesta în ce privește contextul darului. Dumnezeu ne-a dăruit, dar așa cum facem de multe ori cu Dumnezeu, ne obișnuim și uităm că această dăruire, faptul că Dumnezeu ne-a înzestrat și înzestrează pe oricare copil al Lui cu daruri de la El, pentru a forma biserica și a activa sănătos în unitate și în eficiență în biserica sa, nu este de amoca. Hristos a răscumpărat acest drept pe care omul a dat cu mâna Lui atunci când l-a crezut pe diavol. Și astfel spune că atunci când a murit, a mers în părțile mai jos ale pământului, a declarat victoria sa, s-a sfârșit. A fost achitată plata pentru păcat. Credința tuturor celor din vechime în Dumnezeu a avut un suport real, și anume jertfa lui Iisus Hristos. Singura jertfă care poate ierta de păcat, pentru că jertfele din vechime doar acopereau, prevesteau practic ceea ce Iisus avea să vină. Dar făcând acest lucru, El, a spune, a răscumpărat pe oameni, pe cei care așteptau împlinirea credinței lor și a luat cu ei, a răscumpărat, a luat robia roabă, cum spune aici în textul nostru, și astfel, între versetele 8 și 10, și astfel spune, a dat darul oamenilor. Este vorba de noi, e vorba de copiii lui, credincioșii lui. De ce? Ca până atunci, până se va întoarce el, noi să putem să activăm, să formăm biserica lui, să putem să fim implicați în planurile lui pe care el le-a pregătit deja pentru noi. Astăzi observăm un al treilea aspect cu privire la daruri. La fiecare dintre noi care stă în biserică, și anume, Dumnezeu folosește anumite daruri, daruri slujbe și mai exact oameni chemați de el pentru a binecuvânta lucrarea bisericii, pentru a o direcționa. Și vedem aici în versetul 11 că el, îmi place traducerea aceasta, spune, i-a desemnat. Din capul locului este clar că Iisus face acest lucru, nu vreo biserică, nu vreun comitet, nu oamenii. Și o să mai spunem lucrul ăsta ca să îl înțelegem bine. El i-a desemnat pe unii apostoli, observați, pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști și pe alții păstori și învățători. Și în original, ultimele două sunt împreună, păstori și învățători, asta este slujbă. El a desemnat, în Cornescu spune, dacă nu mă înșel, el a dat. Și este bine să observăm în această traducere că e vorba de a dăruit. Continuăm contextul ce? A darurilor pe care Dumnezeu le dă. El dăruiește, sau mai poate fi tradus, a revărsat. În contextul acesta al dăruirii pe care Dumnezeu o face fiecare dintre noi. Pentru că noi nu merităm aceste lucruri. Nu poate sta nimeni în vreo poziție sau cu vreun dar de la Dumnezeu să spună că eu am meritat. Este prin har, este datorită lui, datorită lui Iisus Hristos și a făcut el și pentru faptul că el a murit, a înviat, s-a înălțat și și-a dat Tatălui. El a câștigat acest drept pentru noi, dar folosește aceste slujbe pentru edificarea bisericii. O să spune acolo, citim mai departe, pentru echiparea sfinților sau desăvârșirea sfinților. Acești oameni, apostoli, proroci, evangheliști și păstori și învățători, păstori și învățători, practic în ei se observă darurile lui Dumnezeu, fie vorbeam noi miercuri în detaliu despre chemarea aceasta de proroc, de a spune cuvântul lui Dumnezeu, de a evangheliza, de a duce evanghelia la oameni, de a păstori și de a învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, fără aceste lucruri, biserica n-ar putea să împlinească marea însărcinare. Acea trimitere, vă aminte, Matei, capitolul 28, nu mai deschidem acolo că se cunoaște, versetul 19 și 20. Prin urmare, spunea Iisus, adică toată puterea mi-a fost dată în cer și pământ, spunea el. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și apoi spune, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Această lucrare, această misiune este condusă de Dumnezeu în biserică, prin oameni aleși de El, înzestrați de El. Partea practică este să observăm că El ne-a dăruit. Și întrebarea pentru noi este dacă recunoaștem că Dumnezeu este Cel care dăruiește. Este un lucru care îl uităm. Practic, numai darul nu considerăm noi anumite poziții în biserică câteodată. Pentru că e greu, suntem oameni. Dar întrebarea pentru fiecare dintre noi, recunoaștem noi pe Dătătorul. Și data trecută subliniam acest lucru. Ce este mai important este Cel care dă. Pentru că ținând ochii asupra Lui, plecând de la El în toate lucrurile, mai ales în înțelegerea acestor adevăruri, acestor slujbe în cazul de față, putem să înțelegem și să rămânem niște oameni care înțelegem că e vorba despre El, cum ai spus. Este vorba de Iisus, este vorba de Evanghelia Lui care dă viață. S-a făcut un sondaj anul trecut în America, un sondaj destul de însemnat din câte am citit și urmărea practic care sunt cele mai apreciate, care sunt cele mai de încredere slujbe, dacă vreți poziții, funcții în societate. Pe primul loc au ieșit asistenții medicali. Mă gândeam la noi dacă n-am dat de un sondaj de genul ăsta la noi, dar pentru a înțelege mai bine, noi apreciem slujbele din societate într-un fel sau altul. Al doilea loc a ieșit farmaciștii, apoi educatorii de grădiniță, doctorii, ofițerii militari și polițiștii și pe locul 7 ceea ce numim noi clericii sau preoții, cum mai spunem noi românește. După aia veneau bonele, judecătorii, îngrijitorii la domiciliu și mecanici. Se pare că oamenii nu mai au încredere în oamenii lui Dumnezeu. Și nu e de judecat acest lucru, este doar o constatare. Nu așa însă a fost în trecut, când era vorba de încrederea acordată oamenilor lui Dumnezeu. Din nefericire, această slujbă este destul de... și-a pierdut mult încrederea, în sensul că este practicată în mod abuziv. Este, practic, înconjurată de tot felul de scandaluri. Este, pur și simplu, atacată, voit și mai puțin voit, în fel și chip. Oamenii au ajuns, trăim în societate în care oamenii sunt foarte suspicioși cu privire la această slujire. Și în contextul românesc, nu cred că trebuie să mai spun multe, pentru că este un subiect care apare adeseori pe sticlă. Însă, trebuie să ne punem întrebarea, ce, din nou, ce atitudine avem noi față de aceste slujbe? Pentru că aici spune, El a desemnat. El este cel care dă. Dumnezeu ne spune că aceste slujbe sunt darul Lui. Trebuie să păstrăm această perspectivă. Și asta va duce în prețuire, va duce în respect, respectul cuvenit. Și aș vrea să privim la câteva îndemnuri, practic, din Cuvântul Lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, și vă deschideți împreună cu mine, la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12. Unde Dumnezeu ne spune, bine, Apostolul Pavel, de asemenea, vă cer, fraților, 1 Tesaloniceni 5 cu 12, să-i respectați pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și, să, și, și vă sfătuiesc. Observați, o să observăm imediat, în mod direct, aspectele acestor slujbe. Spune mai departe, versetul 13, prețuiți în dragoste datorită lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Imediat apoi, în 1 Tesaloniceni, 1 Timotei, pardon, capitolul 5, versetul 17, tot capitolul 5, capitolul 5, versetul 17, spune bătrânii sau prezbiterii, prezbuteros în original, care cârmuiesc bine, care conduc bine, să fie considerat vrednici să primească o înduită onoare, mai ales pe cei ce se ostenesc în predicare și învățare. Mergând mai departe, în Evrei, capitolul 13, și mai ales doar trei doar exemple, dar sunt mult mai multe, puteți să observați trimiterile din versiunea Cornescu la acest subiect. Evrei 13 cu 17 spune, ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor, căci ei au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele, pentru ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând, lucruri care nu vor fi de niciun folos. Astfel înțelegem că Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu, ne arată că aceste slujbe, aceste funcții sunt dăruite, sunt plănuite de Dumnezeu, sunt oferite de Duhul Sfânt, prin harul Său, bisericii sale, și trebuie apreciate ca atare. Că vin de la Dumnezeu, este vorba de Dumnezeu care lucrează prin acestea în biserica sa. Mai înțelegem și trebuie să subliniem acest lucru, că această chemare în aceste poziții nu vine de la oameni. Își are originea această chemare în Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu, pur și simplu, El cheamă. Nu oamenii. Nu un comitet. El alege, nu oamenii aleg. Aceste slujbe de autoritate spirituală, pentru că în poziția de păstori, prezbiteri, cum mai sunt numiți, sau episcopi, cele două cuvinte arată poziția și slujba. Și o să ajungem la acest lucru. Cele două slujbe, practic, în această autoritate spirituală care Dumnezeu o investește, o oferă oamenilor care slujesc cu credincioșie și care ajung, după planul lui Dumnezeu, să fie exemplu și un exemplu director în biserica sa. Practic, în mod normal, Dumnezeu înzestrează, omul acceptă, recunoaște, trăiește după chemarea aceasta, folosește darurile care arată chemarea, iar biserica locală observă și recunoaște la rândul ei ceea ce Dumnezeu face, ceea ce Dumnezeu cheamă prin viețile și slujirea cu gândeșuia oamenilor. Și Iisus spunea în Ioan 15, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți, să aduceți rod, iar vodul rostul să rămână. Un exemplu practic, apropo, este în Fapte, capitolul 13. Și nu mai deschidem acum, puteți să faceți personal și vândem chiar să faceți acest lucru. În Fapte, capitolul 13, este un exemplu a unei biserici locale, biserica din Antiohia. Acolo, în biserica din Antiohia, spune că erau niște oameni, niște bărbați. Spune cine sunt, ce făceau, se ocupau cu rugăciunea, cu învățătura, cu postul, Și spune că la un moment dat, în timp ce ei slujeau Domnului, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Pavel, pe fostul Saul, și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Și astfel ei, spune, s-au rugat pentru ei și au trimis în misiune. Și astfel se cunoaște în istorie, în istoria răspândirii Evangheliei, a dezvoltării bisericii, cele trei mari misiuni ale apostolului Pavel, călătorii misionare în care s-au plantat zeci de biserici, care au avut impact într-un continent întreg și, de fapt, mai apoi în lumea întreagă. Este un exemplu în care niște oameni cu daruri de la Dumnezeu erau credincioși și slujeau lor în biserica locală, iar Dumnezeu, la un moment dat, i-a pus deoparte și a ales și oamenii din biserică, biserica locală a recunoscut acest lucru. Dar hai să ne ocupăm practic de fiecare din aceste slujbe enumerate aici și nu o să intru în detaliu, ci doar vreau să explic practic, să vedem împreună ce înseamnă fiecare. E vorba de apostoli, proroci, evangheliști și păstori și învățători. Apostolii. Când spunem apostol, ne gândim în primul rând la cei 12 ucenici pe care Iisus i-a ales. Vă aduceți aminte? El și-a ales 12. Iisus a avut mulți ucenici. La un moment dat, mai toți, în afară de cei 12, au plecat. L-au părăsit. I-a fost, se pare, prea greu la stomac când a auzit că trebuie să mănânci și să bea sângele, trupul și sângele lui Iisus. Dar apostolul Pavel, de asemenea, a fost numit apostol și el se intitulează apostol. Ce este apostolul? Practic, cuvântul apostol înseamnă cel trimis. Cel trimis cu însărcinare. Este vorba de însărcinarea Evangheliei, chemarea de a spune practic la oameni Evanghelia. Și din punct de vedere istoric, vedem, citeam chiar în Efeseni, dacă dați o pagină în urmă, în capitolul 2, în versetul 20, spune despre biserică, despre cei care sunt în biserică, cetățenii împreună cu sfinții, versetul 19, membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți. E vorba despre chemarea de a spune cuvântul Dumnezeu, Evanghelia, așa a început practic biserica. Temelia pusă de apostoli și de profeți, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Deci ei sunt considerați ca fiind practic fondatorii bisericii. Așa a început biserica, căci mântuirea, spunea Domnul Iisus, vine de unde? De la iudei. Acolo a început și ăsta este modul normal, istoric, clar, obiectiv al rolului apostolilor. Practic au fost cei mai apropiați ucenici al lui Iisus. Unul dintre ei, Ioan, nu că stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus, apostolul iubirii. Și au primit de la Domnul învățăturile lui Dumnezeu, direct, în mod direct. Și asta este prima calitate a ceea ce se numește apostol. Știți, în 1 Ioan, și vă rog să deschideți cu mine, 1 Ioan, capitolul 1, este un text accesibil nou, spune acolo apostolul Ioan, despre care vorbeam înainte, uitați-vă cum începe această epistolă, cu privire la să înțelegem în mod practic ce înseamnă această calitate de apostol. Spune ceea ce era de la început, ceea ce, de subliniat, am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit, ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Referință la Evanghelia după Ioan ne spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Căci viața, versetul 2, a fost arătată cu referință la Iisus și am văzut-o de sublinia și depunem mărturie și vestim, vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată cu referință la Iisus. Deci ceea ce am văzut, sublinează apostolul Ioan, și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți această părtășie cu noi. Vedeți, această calitate de ucenic ales direct din cei 12, cei care au exprimat cel mai de aproape pe Iisus Hristos. Întrebare, cu siguranță o să dăm de ea, dacă nu o aveți deja în minte, mai există și astăzi apostoli? Și pentru că unii se numesc așa, apropo. Și n-aș vrea să mă refer la sensul, cum spun eu, semantic de înțelegerea cuvântului apostol, trimis. Dar vreau să mă sfărăsc de slujba pe care o observăm aici în Efeseni, capitolul 4. Pe unii i-a dat ca fiind apostoli. Dar pentru a răspunde această întrebare, trebuie să vedem practic, mai practic, mai exact, ce înseamnă să fii un apostol. Am spus, au petrecut timp direct, personal, în persoană, adică fizic, cu Domnul Iisus. Este interesant că în Fapte, capitolul 1, nu mai deschidem acolo, când Iisus se înalță, ucenicii cei 11, pentru că Iuda, cel care a trădase pe Iisus, l-a părăsit și s-a spânsurat, nu mai era printre ei, au spus în versetul 21 de acolo, Trebuie deci ca dintre bărbații care ne-au însoțit în toată perioada în care Domnul Iisus a umblat printre noi, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care Iisus a fost luat de la noi, adică înălțarea, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii lui. O să ați calitatea aceasta. Martor direct al învierii lui. Și a fost ales Matia. Au petrecut timp personal cu Iisus. Au fost martori al învierii lui. Este o calitate unică pentru unii. Și totuși, n-au fost decât 12 în principal. Ei au fost de asemenea folosiți de Dumnezeu prin semne și minuni. O să aminte, de exemplu, apostolului Pavel, în care el își demonstrează în 2 Corinteni, capitolul 12, apostolia și spune, semnele care arată că sunt apostol, ca să vedeți calitatea de apostol, spune, au fost făcute între voi cu toată răbdarea, atât semne cât și fapte puternice și minuni. Nu toată lumea, nu orice credincios este chemat la astfel de lucrare. Apostolul Pavel spune, ca să înțelegeți că sunt un apostol, apropo, exemplul apostolului Pavel este unic în modul de descoperire a lui Iisus. Și nu mai repetăm, în fapte capitolul 9. Dar el spune, atât prin semne și fapte puternice și minuni. Au fost folosiți de Dumnezeu în acest mod. În al treilea rând, un apostol folosit de Dumnezeu pentru a scrie Scriptura. Este un lucru deosebit. Dumnezeu a folosit oameni, apostolul Petru spune că oamenii au vorbit mânați cum? De Duhul Sfânt. Și apostolul Pavel de asemenea se dă ca exemplu și nu departe decât în Efeseni, capitolul 3. Dăm o pagină în urmă și citeam acolo de la versetul 3 când vorbește despre biserică ca fiind ce? Taina care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa cum v-am scris pe scurt, o să dați o descriere, pentru ca citind să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am cu privire la taina lui Hristos. Și nu numai Pavel este exemplul de apostol prin care practic Dumnezeu a scris Scriptura. Dumnezeu a folosit acești oameni pentru aceste trei lucruri. Potrivit acestor lucruri putem să răspundem la întrebarea de mai înainte. În sensul acesta, direct, nu mai există apostoli. Poate doar în sensul de trimis. Dar niciun caz ca slujbă de apostol. Având în vedere că, observăm aici în context, s-a pus temelia bisericii. Parte din temelie, vorbind despre temelie, sunt profeții sau prorocii. În vechime, prorocii, discutam și miercuri, slujba aceasta sau darul acesta de proroc, erau oamenii folosiți de Dumnezeu pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu poporului său. Asta observăm în darurile spirituale, există un dar al prorociei și scopul este de a transmite practic ce Dumnezeu vrea să comunice oamenilor săi, poporului său. În Noul Testament, în sensul vechi cu care erau obișnuit oamenii, în care profeții de asemenea mai transmiteau și lucruri concrete de la Dumnezeu, ce se va întâmpla, adică prevesteau, avem exemplu profetului Agab. Nu se deschidem fapte 11 și fapte 21. Două exemple în care acest om Agab, profet, a profețit în timpul împăratului Claudiu, lucru care se poate documenta din vedere istoric, e vorba de Luca, care are stilul acesta de documentare exactă, o foamete și apoi mai târziu a prevestit prinderea lui apostolului Pavel. Și a spus că vei fi prins, legat, pus în închisoare. Acestea sunt profeții. De asemenea, au jucat un rol important la începutul bisericii. În Evrei, la început, se explică despre vremea aceasta în care Dumnezeu a confirmat lucrarea lui în această nouă eră, a noului testament, a noului legământ prin Iisus Hristos, prin semne și minuni. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, vreau să înțelegeți, în același ritm și cu același scop specific pe care Dumnezeu l-a avut, de a întări cuvântul său. Mergem mai departe, evangheliștii. Evanghelistul este acela care e chemat în slujba de, practic, de a duce cuvântul Dumnezeu mai departe la oameni, în lume. De a duce Evanghelia la cei nemântuiți. Este foarte interesant însă că în Noul Testament o singură persoană este numită evanghelistul. Fapte, capitolul 21, e vorba despre Filip, evanghelistul, așa numit. Nu că ar fi unul singur. Dar vorbim aici despre o slujbă încredințată în Dumnezeu. Nu toată lumea este al această slujbă. Și vreau să spun, evangheliștii din vremea noastră îi cunoaște, de exemplu, Billy Graham. Este încă în viață. Cel mai cunoscut evanghelist al vremea noastră. Probabil că acest om este considerat ca fiind omul care a predicat la cel mai mare număr de oameni în lumea aceasta. Mai mult decât Iisus. Dar Iisus a spus că veți face lucruri chiar mai mari. Și prima însărcinare a Domnului Iisus a fost să aducă cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, care dă viață tuturor celor care cred în El. Avem și alte exemple. De exemplu, în chiar vârceapă există Greg Laurie. Nu de mult a făcut și ce se numește Harvest Crusade. Într-o singură zi, 4.000 de oameni au mărturisit că credința lor. St. stilul, nu discutăm acum ce se face, pentru că aici e mult de lucru, follow-up, cum se numește. Dar există oameni dăruiți și astăzi, Roy Rees, de exemplu, un evanghelist cunoscut al vremurilor noastre, nu toți credincioșii au acest dar de evanghelist și această chemare, slujbă. Dar putem spune, pe baza cuvântului Dumnezeu, că fiecare credincios este chemat să fie o mărturie. Și voi veți primi o putere când s-a apărut Duhul Sfânt peste voi, spunea Iisus, ucenicilor și peste cei care aveau să vină după ei prin mărturia lor. Ce? Să fiți ce? Martirus, cel care este gata să moară pentru mărturia lui, pentru mărturia lui Iisus Hristos. Un martor prin viață și prin vorbire. Asta este slujba aceasta pe care o recunoaștem ca încurajare pentru noi. Este așa de bine să observăm aceste slujbe între noi, în special slujba Evangheliei, mai ales în vremea noastră. Pentru că avem nevoie să fim încurajați la acest capitol, de a fi martori vii prin viață și prin vorbire acolo unde suntem. Și nu ultimul rând, în Efeseni, capitolul 4, acolo în versetul 11, avem și această slujbă, această chemare dorită de Dumnezeu de pastor și învățător. Cuvântul pastor, poimen în greacă, înseamnă ceea ce e tradus în limba română de multe ori păstor, cioban. Dar noi avem tot felul de conotații cu privire la și sensuri la acest cuvânt. Este omul, persoana care se îngrijește de oi. Slujba însă, pe care spune el a desemnat pe unii păstor și învățător, este de a se îngriji de turma lui Dumnezeu. Turma pe care Iisus în Ioan 10 spune este chiar biserica asta, cei care îl urmează. Turma pășunii lui. El se numește în Ioan 10, apropo, păstorul cel bun. Apostolul Pavel numește păstorul cel mare, de care privim ca exemplu. El nu cade niciodată. Însă el numește acolo pe unii păstori, apropo, ciobani, hoți și tâlhari, care fură, spune, înjunghie și distrug, versetul 10 din Ioan 10. De asemenea, mai spune, sunt păstori plătiți. E vorba de atitudine, care spune, fug când vine lupul. Versetul 12. Chemarea adevărată de păstori și învățători este să o observăm în ceea ce se întâmplă, în felul cum se îngrijește de turmă. Interesant că în Ioan 21, când Iisus se întâlnește cu Petru, după înviere, Petru care se lepădase de el, se apropie de el, și Iisus îl învață cu privire la lucrurile pe care el le avea plănuite cu el. Și îl învață acolo, între versetele 15 și 17, întrebându-l dacă îl iubește, spune, să paști miei mei, să paști oițele mele și să paști și oile mele. Lucrarea de păstorie, practic, când vine vorba de hrană, este vorba de învățătură. De aia, în original aici, păstor și învățător împreună, pentru că prima slujba a păstorului este de a învăța, de a da hrană. Deschideți cu mine la Ieremia 3:15. Și interesant, am ales doar câteva versete. De ce este importantă învățătura? De ce este această slujbă de păstor, în primul rând, de învățare? Păstor învățător. Și această lucrare este o lucrare care se face adesea din față, de la amvon, cum zicem noi, de la pupitru. Pentru că, uitați ce spune Ieremia 3:15, vă voi da păstor după inima mea. Ce să facă? Ei vă vor păstori, în Cornescu spune, vă vor paște. Și este, asta este sensul, cu pricepere și chipzuință. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca turma lui să fie hrănită, să fie hrănită cu adevărul său. În Noul Testament, în 2 Timotei, capitolul 2, apostolul Pavel învăța pe Timotei. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. Ce ai auzit de la mine, și asta nu era vorba de povești, bancuri, nu despre asta e vorba în context acolo, ci este de învățătura pe care apostolul Pavel o știa de însuși Domnul Iisus. Și da, de la Iisus o știa, pentru că apostolul Pavel a petrecut, se pare, ceva timp după ce s-a întors la Hristos, astfel încât Hristos direct l-a învățat și l-a reînvățat tot ceea ce știa el. Că știa prea bine, prin afară știa chiar legea. Era un om complet dedicat cauzei lui Dumnezeu, dar nu-l cunoștea pe Iisus. Descoperirea Dumnezeului adevărat. Și spune, ce ai auzit la mine înaintea multor maduri, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Orice învățătura se transmite și este slujba oricăruia din această funcție, din această slujire. Timotei însuși a fost un tânăr păstor în biserica din Efes. Pe lângă alte texte care arată cum sunt păstori învățători, ce fac ei? Exemplu, 1 Timotei, capitolul 3. Este o listă în care spune, dacă vrea cineva să fie episcopos, cu alte cuvinte, supraveghetor, e vorba despre slujba, menirea, da? Sau prezbiter, bătrân, este vorba de autoritatea pe care Dumnezeu o dă, vă vorbeam de cele două sensuri. Apostolul Petru, și vreau să deschideți la 1 Petru, capitolul 5, iată ce îndemn dă ca unul care învățase direct la Iisus. 1 Petru, capitolul 5. Versetul 1 spune, așadar eu ca un bătrân sau prezbiter, martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni între voi, cu alte cuvinte pe cei puși în această slujbă de conducere, pentru că asta se referă prezbiterul supraveghetor, păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi, supraveghind-o nu din obligație, ci de bunăvoie așa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacom de câștig, ci dornici să slujiți. Nu ca unii care stăpâniți peste cei ce v-au fost încredințați, ci fiind exemple pentru turmă. Iar când se va arăta marele păstor, veți primi o crună glorioasă care nu se vestezește. Și continuă contextul când spune, pentru că este un context al, cu privire la îndemnurile la cei din biserică, la fel și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, toți îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții, pentru că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți îi le dă har. Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la timpul potrivit el să vă înalțe și aruncați toată îngrijorarea voastră asupra lui, fiindcă îi le pasă de voi. Fiți treji, vegheați. Dușmanul vostru este diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui ferm în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferință. Și mai departe, îndemnul de acesta cu privire la, în mod practic, ce înseamnă această slujbă. Însă mai rămâne o întrebare. Sunt aceste slujbe și în principal este vorba de slujba aceasta de evanghelist care dezvoltă biserica, care răspândește Evanghelia și păstor și învățător. Cu toți cei care sunt angajați în această slujbă de a sluji biserica, de a o conduce. Care este scopul lui Dumnezeu în biserică prin aceste dăruiri, aceste slujbe, acești oameni în biserica sa? Spuneam din capul locului că Dumnezeu vrea să fie o binecuvântare. Că asta înseamnă, el a dăruit în biserică. Dar versetul 12 spune aici în contextul nostru, revenind în Efeseni. Pentru echiparea, el a desemnat în biserică, a dăruit în biserică aceste lucruri, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Echiparea sfinților. Cuvântul echipare, tradus în Corinescu, desăvârșire, este cuvântul catarsimos, de la catarsis, de la vindecare. E vorba despre restaurare. Interesant este că același cuvânt e folosit în Marcu, la început, în capitolul 1, când Iisus spune că vine la unii ucenici, la unii din care avea să fie ucenicii lui și spune că ei ce făceau? Ei își reparau mrejele. Același cuvânt. Lucrarea aceasta în biserică, prin aceste slujbe, este pentru ca noi să fim restaurați, să fim aduși în starea pe care Dumnezeu ne-a creat la început. Cu toții avem nevoie de acest lucru. Cum se întâmplă acest lucru? Este vorba de slujirea prin cuvântul lui, pentru că el este viu și lucrător, spune în Evrei capitolul 4. Este important pentru noi să înțelegem că slujirea aceasta este pentru echiparea noastră, pentru repararea noastră, pentru întregirea noastră, pentru restaurarea noastră. Asta este slujba aceasta de restaurare a sufletelor. Asta face Dumnezeu cu noi. Să încetăm să ne mai așteptăm la minuni care nu vin din locul potrivit. Nu e vorba de lucrări psihice, nu e vorba de încercări fără rost. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu care stăm cu el în fața noastră și în care Dumnezeu ne invită să-L credem pe cuvânt. Și dacă lucrul ăsta se face din față sau de jos sau în care context ar fi, în slujbele de învățare, de păstorire în felul acesta, de a hrăni, atunci să înțelegem că Dumnezeu vrea, are în vizor, în primul și în primul rând, sufletul nostru. Acum, o întrebare pentru noi. Suntem noi, considerăm noi că suntem echipați, întregiți? Este cuvântul lui Dumnezeu ceea ce primim și acceptăm și ne așteptăm, practic, în mod intențional, ca să lucreze în sufletele noastre? Pentru ca să putem să sperăm că vom împlini planurile Lui. Psalmul 19 cu 7, un verset interesant. Mi-a plăcut într-o dimineață așa de mult, am făcut și un cântec cu acele versete. În Psalmul 19 cu 7 spune că legea Domnului este cum? E desăvârșită, e perfectă. Ea înviorează sufletul. Pentru că asta este rolul cuvântului Lui Dumnezeu, în primul rând, ne înviorează. Mărturia Domnului este adevărată. Ea înțelepțește pe cel năsăbuit. Astea sunt lucruri pe care trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea să le facă prin aceste slujbe în noi, cuvântul Lui Dumnezeu. De-aia nu facem altceva, în principal. Decât pur și simplu cuvântul Lui, vrem să ne adâncim privire în El, cum vorbeam și în mesajele trecute, în studiile trecute. Asta face cuvântul Lui Dumnezeu în noi. Ne hrănește și se așteaptă ca noi să-L primim cu credință, ca să ducă roadă. 2 Timotei, capitolul 3, și asta e un verset demn de deschis la el, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Tot ceea ce avem noi în mâinile noastre acum. Toată este inspirată de Dumnezeu. Și ce face? E de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndemnare și pentru instruire în dreptate sau înțelepciune în neprihănire. Adică modul de trăire. Căpătăm înțelepciune. Biserica Lui Dumnezeu, prin această slujbă de învățare a Cuvântului Lui, înțelepțește. Oamenii care sunt serioși cu Cuvântul Lui Dumnezeu, înțelepțesc, nu prostesc. Din cauza asta, este de importanță majoră să ne uităm în bisericile în care mergem și care Dumnezeu ne va duce. Este lucrul ăsta, e lucrarea asta, loc de cinste, de învățătura Cuvântului Dumnezeu. Toată Scriptura este de folos pentru noi. Și spune versetul 17, pentru ca omul Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit. În original, practic, înseamnă maturizat. Crește, se dezvoltă. Și spune, și pe deplin echipat, același cuvânt prieten cu noi, echipați pentru slujire, pentru orice lucrare bună. Asta e cuvântul Lui Dumnezeu. În cauza asta trebuie să ne întrebăm, în echiparea noastră, în învățătura pe care o avem, pe măsură ce trece timpul, învățăm, suntem echipați, dar suntem noi întregiți, suntem noi vindecați, lăsăm cuvântul Lui Dumnezeu să ne vindece, pentru că astfel să putem să fim în stare, echipați pentru lucrările care Dumnezeu ne-a chemat. Lucrarea păstorului poate să spune că nu este de I love to entertain you. Deci asta e o chestie așa de practică astăzi, în sensul în care de multe ori se ajunge în acest lucru. Bă, nu prea îmi place, că e, nu știu cum, e monoton. Nu vreau să arăt cu deștiu pe nimeni. Dar vreau să înțelegem, de fapt, ce vrem. Că asta e ce mai important. Ne pot ieși tot felul de lucruri pe gură. Dar inima noastră unde este? Dumnezeu, inima Lui Dumnezeu pentru această lucrare de împărțire a Cuvântului Dumnezeu. Începând din față și până la fiecare dintre noi, este oare să ne distrăm? Glume, bancuri, povești. Ce vrem de fapt? Nu este, de exemplu, de a ține cuvântări motivaționale, că e la modă ăștia. Pozitivismul ăsta. Da, în Dumnezeu avem speranță. Dar să nu înțelegem că nu oricum. Nu un har ieftin. Sau, de asemenea, lucrarea aceasta nu este de a ține conferințe științifice. De multe ori m-am simțit atras de lucrul ăsta, pentru că foarte mulți zic întrebări. Dar de la urmă, ce vrem? Lucrurile interesante, cele mai interesante subiecte, cele mai arzătoare subiecte în lumea noastră. Dar vreau să înțelegem, doar cuvântul Lui Dumnezeu este în stare să trăiască pe cineva din morți. Să învie pe cineva din moarte. Pentru că asta înseamnă să fii în păcat. Numai cuvântul Lui Dumnezeu are puterea de a învia și de a trezi pe un om. De a-L învia pe cel care este nemântuit și de a trezi pe un păcătos mântuit, dar care a adormit. Înțelegem de ce Apostolul Pavel, de exemplu, în biserica din Efes, când se întâlnește, după ce stă vreo 3 ani în Efes, ridică o biserică acolo, lasă lideri acolo, păstori și învățători, în Fapte 20 spune, eu nu sunt vinovat de sângele nimănui. De ce? Pentru că v-am împărțit, v-am spus tot planul lui Dumnezeu. Expresia, nu sunt vinovat de sângele nimănui, este o expresie din vechime. Este imaginea străjerului care trebuia să stea pe pereții, pe zidurile cetății și să spună, vine dușmanul! Pregătiți-vă, vine pericolul. Și dacă nu făcea acest lucru, sângele tuturor celor care aveau să moară era pe capul lui. Este imaginea fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă și spune, sunteți responsabil pentru orice om, începând din față și până la ultimul dintre noi, cum vreți să ne considerăm, suntem responsabili pentru oamenii din jurul nostru. Întrebarea e la momentul de față, prin viața noastră și prin graiul nostru, și prefer ordinea asta, prin viața noastră și prin când deschidem gura, suntem noi străjeri? sau practic nu le mai spune oamenilor pericolul care vine. Pentru că Hristos cel mort și înviat, doar prin pocăință și credință, dă viață. Este salvator și vrea să devină Domn. Scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să fim echipați. Ce spune acolo? Pentru ce? Pentru lucrarea de slujire. Oare ce lucrarea de slujire? E foarte interesant și mulți observă și, bineînțeles că păstorii și învățătorii sublinează lucrul ăsta. Vedeți? Lucrarea este a voastră, nu este a mea. Dar mă întreb că asta ce este aici? Nu este lucrare? Dumnezeu folosește aceste daruri, aceste slujbe, aceste chemări, pentru ca noi să fim echipați, sănătoși, vindecați, restaurați, în stare să facem lucrarea de slujire. Ce lucrare de slujire? Păi nu avem alta decât să-L dăm pe Hristos. Nu avem altceva mai bun. Indiferent de ce credem noi, de cum suntem noi, nu contează aceste lucruri. Dar dacă Hristos este Domn, este ce spunea Apostolul Pavel, între voi mort și înviat, ăla e cel mai important lucru. Dar cum știm că suntem echipați? Apropo, interesant este că aici, în contextul nostru, sunt practic 4 versete care arată 4 indicii. Cum îmi dau seama că sunt echipat, nu sunt mort sau adormit? Păi în primul și în primul rând, spune în versetul 13, până vom ajunge cu toții la unitate în credință și în cunoașterea Fiului Dumnezeu. Ce înseamnă unitate? Păi în cunoașterea Fiului Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe El. Cum adică? La omul matur, la măsura maturității prin plinătății lui Hristos. Ce înseamnă asta? Caracterul lui Hristos. Asta înseamnă că primul indiciu pentru mine atunci când eu sunt hrănit de aici și am atitudine corectă și îl tratez pe Iisus, cel mai important, primul lucru în viața mea este că mă asemăn mai mult cu Hristos. Asta e, poate să fie trist, dar și încurajator, vreau să înțelegem în primul rând. Adică citind, studiind, meditând, învățând cuvântul Dumnezeu, învățând practic despre Hristos, să putem să ne maturizăm. Și întrebarea pentru fiecare dintre noi, pe măsură ce trece, câți ani au trecut? Câte zile, câte luni au trecut de când am zis, îl accept pe Iisus Hristos ca plată pentru păcatele mele, jertfa Lui. Și vreau să fie salvator și Domnul în viața mea. Cât timp a trecut? Dar în timpul ăsta, mă asemăn eu mai mult cu Hristos. Pentru că la început așa a fost evident. De-aia le-au și zis creștini. Era clar. Hristos, pentru creștinul se înseamnă mici Hristoși. Un mic Hristos. E clar, e vorba despre El. Al doilea lucru. Asemănarea cu Hristos. Al doilea lucru. Stabilitate. Uitați-vă în versetul 14. Ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin vicenia oamenilor care înșeală prin șileticurile lor. Stabilitate. Să nu mai fim duși încoace și încolo. Imaginea este imaginea unui vapor, unei bărci, unei corăbii care este pe mare și mare știm că vine vremea când vin valurile. Dacă n-ai cârmaci, dacă n-ai ancoră, te-ai dus. Să nu mai fim copii este imaginea prima aici. Știți, copiii, spunea cineva, bagă tot în gură. Asta e bebeluși. Păi aceea pun mâna, nu contează. Și nu vreau să-mi imaginez, dacă mi-aduc aminte. Păi orice văd arată bine, e lucios, este nu știu cum, bac în gură. Și așa suntem atunci când suntem copii în credință. Înghițim orice prostie. De multe ori suntem luați pe neașteptate așa, de tot felul de oferte, mai ales din punct de vedere spiritual. Și credem că tot e bun. Dar numai cuvântul lui Dumnezeu sunt în stare să ne țină ancorați. Întrebarea pentru noi, prin lucrurile vieții, prin teste, încercări, prin greutăți, atacuri, erezii, ispite, oferte chiar, devin eu tot mai ancorat în adevărul lui Dumnezeu? Care este primul gând când ai de luat o decizie? Te gândești la care e principiul lui Dumnezeu cu privire la situația asta? Care este dorința mea practic să fac prin alegerile mele? Apropo, în 2 Tesalonice, capitolul 2, citeam în dimineața asta, la timpul de rugăciune, de la ora 9. Dumnezeu ne avertizează că vin vremuri de apostazie și trăim, deja la început. Sunt tot felul de lucruri noi, pe mulți îi corup. Întrebare din nou, ne întrebam și data trecută și data alaltă. Cum voi sta în picioare? Dacă nu prin cuvântul lui Dumnezeu, ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Avertizarea cu privire la apostazie și la lepădarea de credință. Lumea e plină de tot felul de atracții spirituale. Citiți 2 Timotei, capitolul 3. De la versetul 1, spune că vremurile din urmă vor fi cum? Vremuri grele, vremuri care spune că oamenii vor fi. Și se termină descrierea acolo, iubitor mai mulți, de ce? De plăceri decât de Dumnezeu. E mai ușor să spui hai la decât hai la. Completați voi. Între. În toate acestea, diavolul, să știți, este un maestru la a face ce știe cel mai bine și de la început. Primul semn de întrebare în Biblie. Primul semn de întrebare în Biblie îl veți găsi în Geneza 3, în care diavolul a spus, oare? A zis Dumnezeu. Și așa va face diavolul cu fiecare dintre noi, cu Biblia în mână. Oare? Se merită să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Apropo, tu ce crezi în ultima vreme? Pentru că știți, vorbim teoretic, dar practic, viața noastră arată pe cine, în cine ne credem. Suntem stabili? Ne asemănăm cu Hristos? Un al treia lucru, versetul 15, spune, spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El, care este capul Hristos. Al treilea însemn al maturității noastre, al echipării noastre, este că adevărul este unit cu dragostea. Cineva spunea că adevărul fără dragoste este brutalitate, dar dragostea fără adevăr e ipocrizie. Se mănunchează, însă ordinea este așa, spunem adevărul în dragoste. Este important ca să privim la ce spune Dumnezeu, ca să putem să ne amintim că El a murit pentru noi. Nu este dragostea mea mare, spunea. Și imaginați-vă la Domnul Iisus, care este oricum exemplul suprem, în sensul în care El a privit la ucenicii săi pe care îi învăța. Și știa totul despre ei. Știa absolut trădările lor și că vor fugi. Și totuși a rămas credincios. Și s-a rugat pentru ei. Pentru Petru spune, m-am rugat pentru credința ta. Ca după ce vei cădea să întorci și să încurajezi pe frații tăi. Proverbe 27:6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie, dar sărutările unui dușman spune, sunt din abundență. Conescu spune, sunt mincinoase. Este important ca să înțelegem că dragostea este sistemul circulator. Sistemul circulator practic face ca viața să circule prin noi. Restul funcțiilor vin dacă ăsta este în stare, dacă este în funcțiune. Dragostea, să mai spun o dată, este sistemul circulator al bisericii. Fără ea, mai întâi în toate lucrurile, exemplul lui Iisus, cel mort și înviat, nu ne putem dezvolta și acționa sănătos. Apropo, s-a descoperit, de exemplu, că acolo unde copiii, bebelușii, pruncii, sunt izolați, nu sunt iubiți, nu, ei pur și simplu nu se dezvoltă sănătos. Nu acum se dezvoltă sănătos, nu fac față bolilor mediului înconjurător. În timp cei care trăiesc în familii sănătoase, cu iubire, cei care sunt îmbrățișați, apropo, studii specifice pe domeniul ăsta, cresc sănătos, se dezvoltă normal, sunt puternici. Să ne asemănăm cu Hristos, să fim stabili, ăștia sunt indicii în viața noastră, să spunem adevărul în dragoste, dragostea ca sistem circulator, în felul care ne motivează și în felul în care ne mișcă, în adevărul pe care Dumnezeu ne dă. Și mai e un lucru aici, versetul 16. Din El, adică în Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat din toate ligamentele de susținere, crește și se zidește pe sine în dragoste după cum fiecare parte își face lucrarea lui. Ce înseamnă aici? Cooperare. Când suntem maturi, când ne lăsăm maturizați de cuvântul Dumnezeu, reîntregiți, transformați. Și apropo, data viitoare despre asta am vorbit. Dacă astăzi vorbim de echipați, am vorbit de dăruiți, data viitoare de transformați, la modul practic. Ce transformă Dumnezeu în viața noastră? Când suntem transformați, practic vedem că putem să cooperăm. Pe măsură ce ascultăm, ne lăsăm transformați de Dumnezeu, întregiți de cuvântul Dumnezeu, noi devenim și înțelegem să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu. Membre, mădulare, cum spune Colunescu, în același trup biserică. Ne slujim unii altora. Fiecare parte, îmi place traducerea de aici, fie strâns legat prin toate ligamentele de susținere. Crește și zidește în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea. Eu și cu tine, fiecare dintre noi în Hristos avem funcții date de Dumnezeu. Avem locul nostru. Asta înseamnă că ne afectăm unii pe alții. Prin tot ce facem, vizibil și invizibil. Pentru că pe tărâmul spiritual se vede totul. Tot ce facem noi, la întuneric, ne afectează pe toți. Ori de câte ori decid, practic decid nu numai pentru mine, decid pentru familia mea, decid pentru biserica din care fac parte. Nu putem să ne mințim singuri că pe tărâmul spiritual facem vreo diferență. Dacă nu înțelegem acest rol de cooperare, Dumnezeu ne cheamă să strângem rândurile. Imaginea care o spuneam, nu o să vede niciun mâinile oamenilor mergând singure pe stradă. Își au locul lor, își au scopul, sunt acolo credincioase. Ne afectăm unii pe alții. Mai înseamnă și că avem nevoie unii ceilalți de asemenea. Practic nu putem să facem singuri nimic. Dumnezeu ne-a creat așa. Indiferent de câte, cum ne considerăm mici, nesemnificativi, fiecare avem câte lucrare la Dumnezeu. Trebuie doar să vedem ce ne-a pus El să facem. Și trupul biserica locală crește în măsura în care fiecare membru se dezvoltă. Adică Biserica mea se dezvoltă toată cu mine. Aleg să mă dezvolt, să mă las transformat de Dumnezeu, vindecat de El, crescut de El. Asta garantează dezvoltarea celor de lângă mine și așa mai departe. Bisericii locale. Cine face lucrul ăsta? Pornește la Cuvântul Dumnezeu. Putem să facem mii de programe, dar dacă nu tratăm Cuvântul Dumnezeu, începând de aici, când suntem împreună, dar și luni, că și luni e important, și marți, și cum spunea un cântec, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și mai ales duminică, e traducerea, deși în original cântecul nu spune așa, ci spune toată duminica, să fim, e mișto să fii creștin. Adică să fim lucrurile astea. Dar să ne întrebăm, cine suntem noi? Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat, a promis că se întoarce, ca eu și cu tine să fim mai Lui. Și povestea nu se termină aici. El să fie Domn în viața noastră, noi să fim echipați, să facem lucrarea Lui, nu să mergem la biserică. Dar apropo de mersul la biserică, că așa vorbim noi, mergem la biserică, noi putem fi fie vizitatori? Întreabă cineva. Tu cine ești? Tu cum ești? A, eu sunt în vizită. Dar poate au trecut un an, doi, trei. Putem să fim membri înscriși sau aparținători, cum se mai numesc, dar putem să fim și să alegem să fim, în măsura în care Dumnezeu ne-a arătat și ne-a arătat astăzi aici, cel puțin, lucrători echipați pentru a fi biserica Lui oriunde și oricând, pentru a sluji. Întrebarea care vreau să rămânem: ce aleg eu, ce alegi tu să fii? Dintre cele trei opțiuni, o mai fi și altele. Vizitatori, membri, sau pur și simplu oameni echipați, oriunde și oricând, să fim biserică, să fim trupul lui Hristos. Cât timp mai durează până ne hotărâm? E ok, Dumnezeu, dacă Dumnezeu dă timp, dar cât timp credem să ne mai dă Dumnezeu? Cât timp de har ne mai oferă Dumnezeu? Ce știu eu este că Dumnezeu mereu folosește ziua de astăzi. Cel puțin pentru decizii. Deciziile sunt importante. Dacă ziua de astăzi o acceptăm ca fiind o chemare a lui Dumnezeu și ne hotărăm prin puterea Lui să creștem, să maturizăm, să fim echipați, Dumnezeu poate folosi această zi ca o zi de cotitură. La ce vă gândiți? La ce spun eu? Sau ce zice Dumnezeu? Pentru că asta e cel mai important. Întrebarea este dacă îl vom lăsa. Doamne, îți mulțumim că ne dai și astăzi șansa să stăm înaintea cuvântului Tău, șansa de a împrospăta practic relația cu Tine prin felul în care Te recunoaște pe Tine în toate lucrurile. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu ești Dumnezeu care nu renunță la noi. Și faptul că suntem în viață, suntem în acest loc, este dovada harului Tău, care ne cheamă mereu la Tine, ne cheamă la pocăință și, așa cum spui Tu, ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea, cu stilul lumii, cu alergarea aceasta departe de Tine și fără Tine. Și devenim un popor al Tău plin de râvnă, de pasiune pentru fapte bune, pentru faptele Tale. Mulțumim că ne-ai vorbit și astăzi și Te rugăm să ne dai putere prin Duhul Tău cel Sfânt, fie între noi. Să ne ajut să ne încurajăm unii pe alții la aceste lucruri. Să chemăm numele Tău peste viața noastră. Să ridicăm cuvântul Tău la loc de cinste în viețile noastre. Și să putem să experimentăm această păstorire a Ta, Doamne, pentru că Tu ești păstorul nostru cel mare, păstorul cel bun. Conducerea Ta, disciplinarea Ta, creșterea Ta, echiparea Ta, Doamne. Pentru ca Tu să fii lăudat în viața noastră. Și sunt sigur că Tu Te vei îngriji de toate celelalte lucruri, toate absolut aspectele vieții noastre. Pentru că Tu ești Domn. Mulțumim pentru șansa care ne-o dai. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin.